13. Iorgureanu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Regina mamă Elena, repatriată după 71 de ani, sicriul cu osemintele sale a fost adus de la Geneva în București, va fi reînhumată lângă regele Mihai I la curtea de Argeș. Regina mamă Elena se întoarce în România pentru eternitate. Exilul ei, început la 4 ianuarie 1948, Viorica Dăncilă a trimis corpul de control al premierului Lataron după ce fosta șefa companiei a spus că ministrul transporturilor i-ar fi cerut să țină la sol avioanele în ziua moțiunii de cenzură. Eu nu o leg de politic și nici de socialdemocrație și nici nu o leg de nimic. O leg strict de persoana domnului ministru Cuc, care nu are limite. Organizațiile neguvernamentale caută observatori electorali pentru alegerile prezidențiale. De exemplu, dacă pui pe Facebook că Hitler a fost un băiat de treabă, avem o problemă cu chestia asta. Sau dacă promovezi fake news cu dacii care au fost primii și au inventat apa caldă. Și este sigur derbiul Barcelona-Real Madrid, primul El Clasico al sezonului, se amână până în decembrie din cauza violențelor din Catalonia. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Și în acest weekend, vremea se menține deosebit de caldă pentru această perioadă a anului, mai ales în vest, sud-vest și în regiunile centrale. Temperaturile maxime între 18 și 27 de grade. Cer variabil și o maximă de 23 de grade astăzi în București. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Regina mamă Elena, repatriată după 71 de ani, sicriul cu osemintele sale a fost adus de la Geneva în București cu un avion militar al forțelor aeriene. La sosirea pe aeroportul Otopeni la ora 11 a fost organizată o ceremonie. Osemintele reginei mamă Elena au fost aduse cu o aeronavă militară, iar sicriul a fost purtat de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul. Apoi, preoți ortodoxi au oficiat o slujbă, regina mamă fiind o ortodoxă practicantă. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru! La slujbă au participat și prelați de la alte culte religioase. La ceremonialul de la aeroport au asistat pe lângă custodele coroanei regale și alți membri ai familiei reginei mamă, premierul desemnat al României, cel demis, și mai mulți membri ai guvernului în funcție. Apoi, cortegiul funerar s-a îndreptat către Palatul Elisabeta, unde familia regală s-a recules la catafalc preț de aproape o oră, chiar în sala regilor. Este locul din care, la 30 decembrie 1947, regina mamă și regele Mihai au fost forțați să-l părăsească. În acest moment, cortegiul este în drum către Curtea de Argeș. În mod simbolic, sicriul reginei Elena este dus la Curtea de Argeș de la Palatul Elisabeta, locul pe care la 30 decembrie 1947 regina mamă și regele Mihai au fost forțați să-l părăsească, custodele coroanei regale Margareta. Regina mamă Elena se întoarce în România pentru eternitate. Exilul ei, început la 4 ianuarie 1948, a continuat și după trecerea ei la Domnul. Se închide astfel un cerc al istoriei deschis dureros acum 71 de ani, transmite Casa Regală. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Ea avea educație care era foarte, foarte diferită. De mic, regele Mihai a observat diferențele dintre educația mamei sale, născută Alteța sa regală, principesa Elena a Greciei și a Danemarcei, și oamenii din jur din România. Diferențele erau ca ziua și noaptea, spunea regele Mihai într-un documentar realizat de Humanitas în 2006. Și ce se întâmpla pe aici era ca ziua și noaptea. În timpul regimului Antonescu, regina mamă s-a implicat în salvarea multor evrei, care altfel ar fi sfârșit deportați în lagăre. Regele Mihai povestea în cadrul aceluiași documentar că dorința mamei sale a avut efect în primul rând datorită respectului pe care îl purta totuși mareșalul Ion Antonescu, cel care a și chemat-o în țară din exilul impus de fostul soț Carol al II-lea. Mama mea a reușit întrucâtva să-l mai tempereze pe Antonescu. Pentru că Antonescu e foarte curios cu mentalitățile lui. În 1948, după instalarea rușilor și abdicarea regelui Mihai, la care regina mama a fost martor, a început ultimul și cel mai lung exil din viața reginei Elena. Regele Mihai a povestit că, deși mama s-a suferit toată viața enorm din cauza mariajului eșuat cu regele Carol al II-lea și mai ales din cauza despărțirii de copilul său rămas în România, niciodată nu i-a spus nimic de rău de tatăl său. În tot ce a suferit, dar în toate chestiunile astea, niciodată nu mi-a spus un cuvânt urât despre tatăl meu. Revenind la programul de astăzi, cum vă spuneam, între orele 13-16, cortegiul funerar se deplasează până la Curtea de Argeș. Nu se va opri de-a lungul călătoriei, însă va încetini viteza în localități. Ana Sorescu transmite din Argeș. Reginei Elena va fi depus în Catedrala Istorică Episcopală și Regală la ora 16:45. Începând cu ora 17:15, publicul se va putea închina și reculege la catafalc. Sâmbătă, accesul publicului la catafalcul Reginei Elena va fi permis între orele 8 și 10. Casa Regală a stabilit că nu vor putea fi depuse flori în catedrală în jurul catafalcului. Florile vor fi așezate în fața noii catedrale regale de la intrarea în mănăstire. Principesa Margareta le-a adresat rugămintea tuturor celor care doresc să aducă o floare, un buchet sau o coroană, să aleagă doar flori albe pentru a simboliza seninătatea și bunătatea reginei mamă. Sâmbătă la ora 12 va fi oficiată slujba de înmormântare. Atunci publicul va avea acces în parcul catedralei. Ana Sorescu, Europa FM. Familia regală anunță doliu pentru zilele de 18, 19 și 20 octombrie. O carte de condoleanțe este la dispoziția publicului la Palatul Elisabeta din capitală până pe 21 octombrie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Viorica Dăncilă a trimis corpul de control al premierului la Tarom. Verificările vin după ce Mădălina Mezei, demisă marți de la conducerea Tarom, l-a acuzat pe ministrul transporturilor că i-ar fi cerut să țină la sol avioanele care îi aduceau în capitală pe parlamentari în ziua moțiunii de cenzură. Mădălina Mezei crede că a fost demisă tocmai pentru că a refuzat să facă acest lucru, explică Sonia Teodoriu. Corpul de control al primului ministru verifică la Tarom dacă de la începutul anului și până în prezent Ministerul Transporturilor în calitate de acționar al acestei companii de stat și-a respectat obligațiile. Fostul director al companiei, Mădălina Mezei, susține că joia trecută, când o parte dintre parlamentari trebuiau să vină din țară pentru a participa la moțiunea de cenzură, ministrul demis al transporturilor i-a cerut să rețină aeronavele la sol pentru a împiedica votul. Fostul manager a declarat pentru Mediafax că va depune plângere penală împotriva ministrului Răzvan Cuc. Iată ce a declarat Mădălina Mezei pentru ProTV. Eu n-am mai auzit așa ceva. Niciodată. N-am mai auzit și eu nu o leg de politic și nici de socialdemocrație și nici nu o leg de nimic. O leg strict de persoana domnului ministru Cuc, care nu are limite. În replică, ministrul transporturilor a scris pe Facebook, citez, sunt minciuni aruncate pe piață. Aproape 180.000 de români sunt afectați în fiecare an de anularea sau întârzierea zborurilor, dar numai 10% dintre ei cer despăgubiri, arată datele unei companii specializate în asistarea pasagerilor cu astfel de probleme. Pe primul loc, în topul companiilor cu cele mai multe zboruri întârziate sau anulate, se află Tarom, Florentina Mihăiță. Zilnic pe aeroporturile din România sunt anulate sau au întârzieri în medie 5-6 zboruri, ceea ce înseamnă 500 de români afectați. Dacă într-un an toți pasagerii afectați ar cere despăgubiri, suma totală ar depăși 35 de milioane de euro, arată datele companiei Flight Claim, specializată în rezolvarea unor astfel de plângeri. Cele mai multe zboruri anulate sau cu întârzieri de peste 3 ore s-au înregistrat în lunile ianuarie și august, când cel puțin 150 de curse au avut astfel de probleme. Tarom a avut anul acesta cele mai multe zboruri anulate sau întârziate. Compania de stat este urmată de Wizz Air, Ryanair și Blue Air. Destinațiile cu cele mai frecvente întârzieri sunt Milano, Madrid, Roma, Larnaca și Londra. Orice pasager poate cere despăgubiri dacă zborul i-a fost anulat, a avut o întârziere mai mare de 3 ore sau dacă nu i s-a permis accesul la bord după ce compania a vândut mai multe bilete decât locurile disponibile în realitate. În funcție de distanța zborului, compensațiile pot fi de 250, 400 sau 600 de euro. Continuăm Jurnalul de Prânz. Nici o lună nu ne mai desparte de alegerile prezidențiale. E unul dintre motivele pentru care organizațiile neguvernamentale caută tot mai intens observatorii electorali, cei care vor semnala eventuale fraude la vot. Victor Marin. Organizația Expert Forum, de pildă, a pus la dispoziția celor interesați platforma www.fiecarevot.ro. Condiția principală pentru a face parte din echipa de observatori este să nu fiți afiliați politic. Însă mai sunt și alte criterii de selecție, spun Septimiu Pârvu și Maria Krause de la Expert Forum. Dacă pui pe Facebook că Hitler a fost un băiat de treabă și mai vrea să fii followerul lui, avem o problemă cu chestia asta. Sau dacă promovezi fake news cu tot felul de tuneluri de sub Babele și dacii care au fost primii și au inventat apa caldă, avem o problemă cu chestia asta. Dar concret ați avut astfel de situații? Da. Cred că în istoria recentă, poate peste 100 de observatori care, sau candidați la funcția de observator care n-au trecut din aceste motive. Dar eu știu, eu personal mi-aduc aminte de doi. Unul care avea un mesaj antisemit clar și foarte urât și scris foarte mare pe pagina de Facebook și care a fost respins pentru că suntem o organizație pentru drepturile omului, nu putem să acceptăm așa ceva. Și unul care era împotriva votului universal. Dar venea observator la vot. Venea observator, da, da. Cei care vor să devină observatori electorali se pot înscrie până pe 3 noiembrie în cazul votului din străinătate și până pe 5 noiembrie pentru cel din România. Pentru mai multe detalii, intrați pe www.fiecarevot.ro. De după gratii, fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, contestă condamnarea la 3 ani și jumătate de închisoare. El a depus prin poștă la Instanța Supremă o cale extraordinară de atac la decizia instanței în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Contestația este publicată pe site-ul Instanței Supreme. Vom reveni cu detalii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Aterizare forțată a avionului care transporta pe duce William și Kate de Cambridge, aflați într-o vizită oficială în Pakistan. Din cauza unei furtuni puternice, aeronava Airbus A330 a fost nevoită să aterizeze forțat în orașul Lahore, în estul Pakistanului. Liliana Nicolae. Zborul cuplului regal trebuia să dureze 25 de minute și avea ca destinație Islamabad, dar s-a prelungit aproape 2 ore. A fost o furtună destul de gravă, a descris un pasager incidentul. Prințul William, însă, care a lucrat ca pilot pe elicoptere de salvare, a glumit, spunând celor 40 de reporteri care îl însoțeau, că sunt eferi și că problemele au fost provocate de faptul că el pilota aeronava. Avionul a aterizat forțat în Lahore, după 2 tentative eșuate în alte 2 orașe pakistaneze și după ce a trecut printr-o zonă cu turbulențe violente. Cuplul regal a făcut o vizită oficială în Pakistan în perioada 14-18 octombrie. Guvernul local speră ca acest eveniment să îmbunătățească imaginea țării ca destinație turistică și de afaceri după decenii de violențe civile și conflicte politice. Trecem acum la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, este sigur, derbiul Barcelona-Real Madrid, primul El Clasico al sezonului, nu se va disputa la data la care a fost programat inițial. Cele două mari rivale au fost de acord ca partida să fie amânată până în decembrie din cauza tensiunilor din Catalonia. Meciul tur dintre Barça și Real ar fi trebuit să se dispute sâmbăta viitoare pe Camp Nou, stadionul catalanilor. Liga Spaniolă de Fotbal și-a exprimat însă îngrijorarea cu privire la securitatea partidei în condițiile în care în aceeași zi la Barcelona este anunțat un amplu protest față de condamnările la închisoare primite de cei 9 lideri separatiști catalani. Inițial s-a discutat despre posibilitatea ca primul El Clasico al sezonului să se dispute la Madrid, însă cele două rivale s-au înțeles până la urmă ca meciul să fie amânat până în luna decembrie. Data exactă de disputare va fi anunțată luni de Liga Spaniolă. CFR Cluj va juca cel mai probabil cu casa închisă meciul de la Rennes din a treia etapă a Ligii Europa. Clubul francez a vândut deja peste 25.000 de bilete pentru partida programată joia viitoare, iar presa locală scrie că publicul va fi mai numeros decât la întâlnirea cu Celtic Glasgow, pentru că ora este mai convenabilă, 21 locală, 22 în România. Rennes a remizat 1-1 cu scoțienii și a pierdut 1-2 în deplasare la Lazio Roma în primele 2 etape și nu are nicio victorie în ultimele 8 meciuri. CFR, care are 3 puncte în Europa League din victoria 2-1 cu Lazio, va juca mâine seară în campionat derbiul cu a treia clasată Universitatea Craiova. Etapa a 13-a a Ligii 1 începe astăzi, de la ora 18 FC Hermannstadt va întâlni pe ultima clasată FC Voluntari, iar la 20:30 va începe Dinamo Gazmetan Mediaș. Simona Halep a urcat provizoriu pe locul 5 mondial. Ea nu joacă săptămâna aceasta, dar este ajutată de eliminarea prematură a Elinei Svitolina din turneul de la Moscova. Jucătoarea ucraineană a fost învinsă de rusoaica Veronica Kudermetova în turul al 2-lea la Kremlin Cup. În urma acestui eșec, Svitolina coboară în clasamentul live până pe locul 7 mondial, iar Halep și Bianca Andreescu sunt în urcare câte o poziție. Amintim, Simona Halep se reface după ce a acuzat din nou probleme la spate și, deși inițial anunțase că va participa la Kremlin Cup, a decis să nu meargă la Moscova pentru a fi 100% aptă pentru turneul campioanelor. Finala sezonului este programată în perioada 27 octombrie-3 noiembrie. 13 și 14 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Astăzi stăm pe actualitatea politică, facem Avocatul Diavolului pe tema care a înfierbântat societatea, să participe sau nu USR la guvernare. Începem în câteva minute, aș zice, nu? Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansin Med, set pentru irigare. Cleansin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale, și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansin Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor. Hei, te-ai înscris în cursa Ducati? Trimite la 1770 codul promo de pe bonul fiscal în valoare de minimum 120 de lei și poți câștiga o trotinetă electrică pe zi sau la finalul campaniei motocicleta Ducati.